ऐसा ऐसी होनी चाहिए कि मैं उस तत्व को समझूं, ऐसी जोरदार होनी चाहिए। तो अपने क्या होता है कि अपने सुनते हैं, दो तरी बात आती है मन में, एक दो चाहिए सबके बीच की, मैं समझूं। ये बात जिज्ञासा होने से लाभ होता है। इस बात आई, एक बात आई, क्या जो कहते हैं जब सुन लो, अब सुने कोई ठीक समझेगा, कोई समझेगा, अब कोई समझेगा तो कौन समझेगा, कोई नहीं समझेगा। कोई समझेगा, अपने जान लेंगे, अपने सुन लेंगे, ऐसी लगे लगन जनों बात अपने विषय में लगाने की। बस वास्तव में अपने को जल्दी से जल्दी इस तत्व को प्राप्त करना है। अगर ऐसा विचार हो तो देरी का काम नहीं है, क्योंकि तत्व है मौजूद। मैं जानू इस बात में तत्व क्या है, तत्व है उसकी जिज्ञासा, उसकी उत्कंठा, उसी स्तनमुख ये होना। वो स्तनमुख उत्कंठित होने पर वो स्वतः ही प्राप्त स्वाभाव। तो प्राप्ति की इच्छा का अर्थ ये तात्पर्य है कि और कुछ जरूरत नहीं है। एक बात को जानना है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, उस एक स्थिति करने से एक ज्ञाते सर्वाधिक ज्ञातम होती। वहाँ एक मिन में ज्ञाते सर्व मिन में ज्ञातम होती, सब ज्ञान आ जाएगा। एक को जानने से तो क्या जानना है, तब ध्यान दें आप लोग। जो है स्वतः सिद्ध तत्व है, जानने में आने वाला और जानना और जानने वाला ये नहीं है। जानने वाला और जानना और जानने में आने वाला ये नहीं है, जानना ही है केवल व्यक्तिवाद सत्तावाद तन्मय सन्मय आनंदमय। जैसे पार समुद्र होता है तो वो एक अपने को अपार देखता है, परंतु अपार का पार है। ये जानना है अपार का अपार ही है, पार है ही नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से सूत्र, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, नजीक से नजीक, दूर से दूर, ऐसे स्वतः तत्व एक परिपूर्ण है। ऐसे सुपयसान ज्ञान ही जानना मात भी स्वतः सिद्ध तत्व परमात्म तत्व बहिरंतस्थ भूतानां अतरं सर्वमेव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिकेति तत्। कि तत् का यही शुरू हुआ ज्ञेय विजय तत्प्रवक्ष्या ज्ञातवा ब्रह्मास्ते ये ज्ञेय तत्प्रवक्ष्या जो जानने लायक है जानना चाहिए ऐसा आवश्यक है वो कहूंगा ये ज्ञातम तस् ज्ञेयम ये तत्प्रवक्ष्या अमृतम उसके जिन्हें जानने से अमृता का अनुभव हो जाता है। अमृतम अश्नुते का तात्पर्य क्या है कि अमृता का अनुभव हो जाए तो अनुभव हो जाएगा अर्थ क्या हुआ कि स्वतः सिद्ध अमृता है तो उसकी तरफ दृष्टि हो जाए लक्ष्य आ जाए बस लक्ष्य आते ही वो है का है ही पहले जाएगा ही तो दूर से दूर दूर से दूर दूर से दूर दूर से दूर भी हो जितना ही दूर कर सो जितना ही दूर वो है और नजीक कहो तो नजीक से नजीक नजीक से नजीक नजीक से नजीक अगर वृत्ति भी खत्म हो जाएगी नजीक इतनी वही है। तो दूर नजीक दूर से दूर नजीक से नीचे दूर नजीक पिस देरा दूर से दूर है नजीक से नजीक है और बीच में वो स्थित है स्वतः स्वाभाविक दूर नजीक नहीं एक तो देश से दूर गई हो दूर गई हो देश से ऐसे दूर ऐसे देश से नजीक नजीक अपने पास एक काल से दूर के कल परसों तरसों परसों काल से दूर बजुग बीत जाए तो दूर से दूर ब्रह्मा जी आएगी कि अभी खत्म है दूर से दूर नजीक से नजीक अभी अभी अभी अभी अभी के बीच में अभी से अभी अभी से अभी जिसमें काल की दूरी है ही नहीं एक वस्तु की दूरती है वस्तु है उसमें आगाड़ी बस है उसमें आगाड़ी उसे आगाड़ी है उसे आगाड़ी है ये है ऐसे दूर से दूर और उससे नजीक उससे नजीक उससे नजीक उससे नजीक वस्तु की दूर नजीक और वस्तु की दूरी नजीक है ही नहीं जिसमें है ही है वो एक परिपूर्ण अविभक्तम विभक्त है उसमें अनेक तरह की विभक्त है उसमें अविभक्त है जो परिपूर्ण है सब में अनुसूच परिपूर्ण देश में काल में वस्तु में व्यक्ति में परिस्थिति में घटना में क्रिया में सारी सतह जिससे इन संभव का होना सिद्ध होता है और ये उत्पन्न होते हैं स्थित होते हैं लीन हो जाते हैं सब देश और काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति ये सब उत्पन्न होने से लीन होते वो है जो का जो परिपूर्ण रहता है ये स्वरूप है स्वाभाविक स्थित रहना है और स्थित रहना क्या स्थिति स्वतः है हमारे सभी स्वाभाविक हम संसार में पदार्थों में व्यक्तियों में वस्तुओं में शरीरों में मान लेते हैं ये सब के सब संकल्प आ रहे मिट रहे हैं वो है जगत में जैसे आकाश स्वच्छ है उस आकाश में हवा चलती है हवा चलते चलते बदल हो जाते हैं बदल होते हुए घटा बन जाती है घटा बन करके बरसना लगती है सोला बरसता है पत्थर बरसता है पानी बरसता है दिल चलती है हवा हो रही है सब हो रही है सब होते होते होते वर्षा होकर शांत हुआ तो वर्षा भी नहीं है ओला भी नहीं है गाज भी नहीं है आवाज भी नहीं है जमीन नहीं है नहीं है नहीं है जो क्यों है इतना होना न होने पर भी आकाश में कोई फर्क पड़ा ही नहीं पड़ता ही नहीं पड़ेगा ही नहीं आकाश न गीला होता है न आकाश उसे सूखता है न आकाश उसे कोई गर्म होता है न आकाश ठंडा होता है न आकाश वृद्धि होती है। वो तो है जीवगत तो ही है। ये सब जितना कहना सुनना समझना अब उसके अंतर्गत आता है वो है जीवगत परिपूर्ण है स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक न उसे उद्योग है न क्रिया है न लाना है न देना है न आना है न जाना है न आवे नहीं जावे जन्म नहीं मरे न मरता है न आता है न जाता है न मरता है न दिखता है न दिखता है न सोता है न नष्ट होता है न वही प्रज्ञम न अंत प्रज्ञम न प्रज्ञम अप्रज्ञम ऐसा परिपूर्ण एक तत्व है स्वाभाविक और वो नित्य प्राप्त है सबको। आपकी कितनी ही क्रिया करो उस क्रिया में अक्रिय तत्व स्वतः रहेगा। क्रिया कितनी कर दो उस क्रिया में कोई क्रिया नहीं होगा रहेगा। दूसरा जानू जान जानने में जानना मात्र की अपनी गलत स्वतः ही रहेगा। उसको प्राप्त करने के लिए चुप हो जाए और चुप हो कुछ भी चिंतन न करे। मन न चिंतन का आग्रह हो न चिंतन का आग्रह हो न करने का आग्रह हो न करने का आग्रह हो कोई सी आग्रह नहीं है जो चुप कर ले। उसमें कोई संकल्प होता है तो हटाने की जरूरत नहीं लाने की जरूरत नहीं ऐसे उससे तोड़ है और स्थिति और गति नहीं है, है जो स्वतः शुद्ध स्वाभाविक सम्मुख सुख स्वस्थ भाई वो सत्व जैसे गहरे समुद्र मोते जाए तो चारों तरफ ऊपर नीचे राठे चढ़ी एक जड़ जल भरा हुआ है। ऐसे गहरा उतरने सब जगह परिपूर्ण तत्व भरा हुआ है। बाहर भीतर ऊपर नीचे उत्तर पश्चिम दक्षिण से वो समझ में आ गया। समझ से अतीत है समझ नहीं है और समझ रूप है। बुद्धि का विषय नहीं है ज्ञान स्वरूप है ज्ञप्ति स्वरूप है सत्ता स्वरूप है जो त्यों परिपूर्ण है स्वतः शांतिपूर्ण परमात्मा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16/2/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में हुआ राम।